Baba Nyerere alichonga njia, akafuata Mwinyi pia, ruhusa katupatia. Na Mkapa, ukweli na uwazi, Kikwete alimpya nguvu mpya na kasi, Magufuli hapa kazi. Wengine wameenda, Mungu kawapenda zaidi. Tuzidishe sala na dua, tushikamane na bidii. Tumevuka pamoja, Tanzania ya ushindi. Tumevuka pamoja, dunia kastimi so mchezo. Tumevuka pamoja, tumevuka Tanzania ya Samia. Tulipotoka tumevuka pamoja, tunapokwenda twende pamoja. Tulipotoka tumevuka, tunapokwenda twende pamoja. Tulipotoka tumevuka pamoja, tunapokwenda twende pamoja. Tulipotoka tumevuka pamoja, tunapokwenda twende pamoja. Tushikamane. Mama umetuvusha, umetuvusha, umetuvusha, umetuvusha. Rais Samia umetuvusha, umetuvusha. Vijana, kesho yetu ni hakika, tuchape kazi, muda ndo umefika. Rais wetu anawajibika, Mama Samia. Michezo, miundombinu, ajira, tumeweza. Tushikane, tuungane, tuwe kitu kimoja. Tanzania, tunaweza. Michezo, miundombinu, ajira, tumeweza. Tushikane, tuungane, tuwe kitu kimoja. Tanzania, tunaweza. Tumevuka pamoja, Tanzania ya ushindi. Tumevuka pamoja, dunia kastimi so mchezo. Tumevuka pamoja, tumevuka Tanzania ya Samia. Tulipotoka tumevuka pamoja, tunapokwenda twende pamoja. Tulipotoka tumevuka pamoja, tunapokwenda twende pamoja. Tulipotoka tumevuka pamoja, tunapokwenda twende pamoja. Tulipotoka tumevuka pamoja, tunapokwenda twende pamoja.